Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destek haftasından sonraki ilk destekçimiz Burcu İzmiroğlu'na teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, geçen hafta çok yoğun bir destek haftası geçirdik ve bayağı yüksek bir sayıya ulaştık. Evet, gayet iyi sonuç. Üstelik de yeni katılımların yüksek, %50. Bazı durumlarda %50'nin üzerinde olması Açık Radyo'nun yeni destekçilerinin çok tabii umut verici bir şeydi, evet. Yani. Çok müthiş bir destek haftasından ve sizin desteğinizle yayınlanan yeni bir Açık Yeşil de destek haftasından sonra birlikteyiz. Bugün ilk olarak Tema'nın dün yaptığı bir basın toplantısıyla başlayacağız. Çünkü Tema önemli bir rapor hazırladı. İstanbul'un kuzey ormanlarını tahrip eden, yok etmeyi önüne koyan açıkçası çılgın projeler. Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili ve bunun sonuçlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi Tema Vakfı. 16 bilim insanının 7 aylık bir çalışma sonucu hazırladığı rapor. Çok kapsamlı bir şey, evet yani. Açıklanmış Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataş'ın koordinatörlüğünde. Pek çok isim var çeşitli yerlerden tanıdığımız, işte Emin Özsoy, Doğanay Tolunay, Haluk Gerçek gibi isimlerin Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy gibi isimlerin olduğu bir gayet bilimsel bir rapor. Bununla ilgili bir ses kaydımız var dünkü basın toplantısından. Şimdi biraz sonra onu dinleyeceğiz. Ama kısaca özetlersek neler diyor bu basın toplantısında Tema. Örneğin İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünden Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy, üçüncü köprü ve bağlantı yollarının %80'inin ormanlık alandan geçeceğini söylemiş. Ve en çarpıcı, herhalde raporun en çarpıcı yerlerinden bir tanesi bu. Üçüncü havalimanı için kesilecek ağaçlar da hesaba katılınca 2175 hektarlık bir alanın yok olacağı söyleniyor. Bu da 8000 futbol sahası ya da Belgrad ormanlarının iki katı kadar bir alana karşılık geliyormuş. Yani biz bu alan tabii bir tek Belgrad ormanı gibi masif bir tek alan kesilmiyor ama bir şerit halinde ya da işte bu bütün yollar ve bağlantı yolları için ve 3. havalimanı için çok daha geniş bir alan tabii bütünüyle kesiliyor. Onu kattığınız zaman Belgrad ormanının iki katı büyüklüğünde bir alandan bahsediliyor ki inanılmaz bir kıyım bu artık. Evet, yani İstanbul'un tahribi, yok edilmesine yönelik bir kıyım hakikaten. Ve yani bir ara Cüneyt Özdemir galiba 5N1K'da söylemişti ve yazmıştı da gazeteci, havadan çekimine izin verilmiyor, helikopterle çekim yapmaya falan diye. Neden çekilmesine izin verilmediğini, bunun yasaklandığını da anlamak da mümkün. Çünkü zaten bir yukarıdan çekilmiş fotoğraf binlerce söze, cümleye bedel oluyor. Görüyorsunuz böyle olanca canlılığın, yeşilliğin ve hayatın içine hançer gibi sokulmuş yarıklar ve tahribat görüntüleri. Bunlar aynı şeyi Atatürk Orman Çiftliği için de görmeye, yani bakılası gibi değil fotoğraflar, yeşilliğin içine. Valla ben Ankara'daydım son iki haftadır ve Atatürk Orman Çiftliği civarında o dev Çavuşescu stili başkanlık sarayında gördüm yani. Uzaktan, çok da uzaktan değil yani, hemen yanından geçerek. Bir facia tabii yani. Hem Atatürk Orman Çiftliği hem Otto Ormanı resmen yok edilmiş. Yani bunun artık başka bir açıklaması yok. O Otto yolu denen 1071 Malazgirt Bulvarı mıdır? Evet. Nedir ismi? Oradan da orayı da gördüm. Ya tam bir katliam yaşanıyor ve hukuksuz bir katliam aynı zamanda. İsterseniz şu temanın basın toplantısına bir kulak verelim ve İstanbul bütün bu çılgın projelerden nasıl etkilenecek? Evet, yani bu projelerin 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul adı verilen çılgın diye söylenen projelerin etkileri İstanbul projeleri raporuyla açıklandı. Dün bir basın toplantısında Tema Vakfı'nın ona kısa bir şey yaptı arkadaşlarımız. Onun montaj değil mi? Montaj. Tamamen tamam, montaj. Bizim önerilerimiz var. Çok ciddi korkularımız var. Sorumluluklarımız var. Biz bu özel coğrafyayı bir kere sadece insan olarak kullanmıyoruz. Kurdun hakkı var, kuşun hakkı var, balığın hakkı var, havanın hakkı var, suyun hakkı var, toprağın hakkı var. Ve biz bunlar adına da konuşmak zorundayız. Bu toplantı, düşündüm ne toplantısı diye, aslında bir parmak kaldırma toplantısı bu. Biz de varız toplantısı. Kimin adına? Bizi destekleyen 500 bin destekçi adına. Bunu 4 ile çarparsanız 2 milyon kişi ediyor. Klasik hesaplar 5 ile çarparsanız 3 çocuktan 2,5 milyon ediyor. Dolayısıyla diyoruz ki biz de bu kadar insan adına bu toplumda varız. Bizim önerilerimiz var, çok ciddi korkularımız var, sorumluluklarımız var. Biz bu özel coğrafyayı bir kere sadece insan olarak kullanmıyoruz. Kurdun hakkı var, kuşun hakkı var, balığın hakkı var, havanın hakkı var, suyun hakkı var, toprağın hakkı var. Ve biz bunlar adına da konuşmak zorundayız. Tehlikede kabul edilen bitki türlerimiz de var. Örneğin havaalanının yapılacağı, yine belki de 3 büyük projenin kesişme noktası olan Terkos'ta 73 tane tehlikede olan bitki türü var. Bunlardan 13 tanesi de endemik. Plansız gelişme, kentsel yayılma, hızlı nüfus artışı, yüksek nüfus yoğunluğu, doğal varlıkların yok olmasına ve hava, su ve toprak kirlenmesine neden oluyor. Hepimiz biliyoruz. Kentsel gelişim ve sözü edilen projeler kuzeydeki orman alanlarını ve batıdaki tarım alanlarını çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Ve su havzalarında oluşan düzensiz yerleşmelerde tüm çevresel riskleri arttırıyor. Tüm bu gelişmeler ormansızlaşmayla daha az karbon tutulması, daha fazla karbon emisyonu, daha fazla kuraklık, daha fazla sel, daha az temiz içme suyu ve daha az temiz hava anlamına geliyor. Nüfusa baktığımızda, yani daha öncesi de var ama yani 1700'lerden örneğin 1950'lere, 1960'lara kadar İstanbul'un nüfusu hemen hemen sabit. Yani çok az değişimler var. 1970'lerden, 80'lerden sonra da bir patlama var. Bu gördüğünüz resim mesela 1962'lerde filan 1 milyon 700 bin civarında nüfusu varken çekilmiş bir resim. Bir de yukarıdaki işte Star Wars'taki bir sahneyi andıran bir İstanbul var. Onun da projeksiyonları yapılıyor. Örneğin 2050'de işte 20 milyona ulaşır mı ki Haluk Hocam söyledi, yani bunun limiti aslında 18 milyon, 16 milyon olması lazım ve biz oraya zaten ulaşmış vaziyetteyiz. Yani bunun daha fazla artırılması söz konusu olmamalı aslında. Fakat bir de biz bunu tetikleyerek ek olarak Kanal İstanbul, işte çevre yolu vesaire derken bir nüfus patlaması yaşatıp, ki deprem riskinin en fazla olduğu bir bölgede bu riski yaratırsak daha sonra bunun içinden nasıl çıkarız ben onu bilmiyorum şahsen. Şimdi 3. köprü projesini ben birçok yerde söyledim. Burada da tekrar etmekte sakınca yok. Bir ulaşım projesi değildir. Yani kentin ulaşımını çözecek bir proje değildir. Çok kısaca da baştan söylediğim, ne kadar köprü yaparsanız yapın, bu köprüler çıkmazı içerisine hapsolursunuz. Çünkü bunlar, artan kapasiteler bir süre sonra yeni trafiklerle dolacaktır ve eskisinden daha kötü hale gelecektir. Eğer talebi yönlendirmediğiniz, uygun planlama yapmadığınız takdirde. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafından yine konusunda uzman bir kamu araştırmacısının liderliğinde yapılan bir anket. İstanbul'da 39 ilçede 1200 kişiyle yüz yüze görüşülerek 3. köprünün konusunda görüşleri sorulmuş. Ve bu kişilerin %68'i 3. köprünün ulaşım sorununa çözüm olacağını söylemişler. Ve bunların %64'ü de köprünün belirli bir hesaplama sonucu yapıldığını düşünüyorlar. Şimdi bu tabii bizim çaresizliğimizi bir anlamda ortaya koyuyor. Yani eğer biz toplumsal farkındalık yaratamazsak bu projelerle ilgili, bunların etkileriyle ve sonuçlarıyla ilgili bir kamu bilinci, bir farkındalık oluşturamazsak, bu projelere destek ya da yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan en azından tepki göstermeme olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. İkinci ankette yine son zamanlarda yayınlandı sonuçları. İstanbul'da yaşam, ulaşım koşulları ve 3. köprü başlığı altında KONDA'nın yaptığı bir anket. Onlar da yine 34 ilçede 3019 kişiyle görüşmüşler. Ve bu ankete cevap verenlerin %41'i 3. köprü için olumlu görüş bildirmiş. %26'sı ise olumsuz görüş bildirmiş. Yani arada kalan fark ne olumlu ne de olumsuz görüş bildirmeyenleri gösteriyor. Üçüncü, yine bu ikinci ankette de birinciyle hemen hemen aynı sonuç bulunmuş. 3. köprünün trafiği rahatlatacağını düşünenlerin oranı %68. Bu projelerin gerekli ve yeterli araştırmalar yapılmadan tepeden inme, merkezi kararlar şeklinde değil, ilgili tüm kuruluşlarla ve paydaşlarla eşgüdüm içinde planlama ve koruma ilkeleri çerçevesinde bilimsel bir yaklaşımla hazırlanması, hiç değilse şimdiden sonra irdelenmesi gerekir. Bu süreç içinde söz konusu projelerin yalnız ekonomik ve işlevsel getirileri değil, doğal, ekolojik, mekansal, sosyal, kültürel, çevre etkilerinin ve hatta ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizin hukuki sonuçlarının da kesinlikle dikkate alınması gerekir. Çok teşekkür ederim. Evet, TEMA tarafından, TEMA Vakfı tarafından dün yapılan basın toplantısından bir bölüm dinledik. Arkadaşımız Göksu Yavuz kaydetti ve bizim için bir seçme yaptı konuşmalardan. TEMA Vakfı tarafından hazırlanan 160 sayfalık bir rapor bu. 16 bilim insanının katkısıyla 7 aylık bir çalışma sonucu hazırlanmış ve çılgın projeler denen, kuzey ormanlarını yok edecek olan projelerin olası sonuçlarını anlatıyor. Aslında olası değil, bir kısmı zaten yaşandı bunların, özellikle ağaç kesimleri gibi. Evet, yani 3. köprünün iki ayağı da karşılıklı zaten 100 metre falan gibi böyle yükseldi. Ama hala onları yıkmak mümkün. Bence bu şehre yapılacak tek iyilik, şu anda en büyük iyilik, bu yükselen köprü ayaklarını derhal yıkmak ve kesilen ağaçların olduğu alanları da rehabilite etmek. Evet, ağaç dikmek, yani 3. havalimanı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına da devam ediyor yani yıkım. Ve bu artık başlamış, bu nasıl olsa durduramayız gibi bir takım fikirlerin de ben aslında 3. köprüyü istemekten ve onaylamaktan hiç farklı olmadığını düşünüyorum. Toplumda şu anda bu konuşulan bir şey, artık geçti nasıl olsa diye düşünüyorum. Hiç öyle bir şey yok. Burada kentin yeşil alanlarının, kuzey ormanlarının tamamen kaybedilmesi söz konusu. Yani basit bir çok yerel, çok mahalli bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir mahalleden bahsetmiyoruz. Koskoca bir kentin yeşil alanlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun derhal yıkılması. Hatta onun da ötesinde yani gerekiyor. Kendi geleceğimizi, yani çocuklarımızın, evet, ve torunlarımızın, hatta doğmamış kuşakların geleceğinin yok oluşundan bahsediyoruz. Onun için şöyle olup biten, ne boyun eğmek diye bir şey söz kesinlikle konusu bile olamaz yani. Bu arada şu anda pek çok gazetede manşet, dünya gazetelerinde manşet olan önemli bir haber var. Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği ile ilgili bütün çevresel sağlık riskleri arasında en önemlisinin ve bir numaralı olanın hava kirliliği olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bu önemli bir şey aslında çünkü ağırlıklı olarak biliyorsunuz geleneksel çevre sağlığı yaklaşımında su önceliklidir. Yani su kirliliği, sağlıklı içme ve kullanma suyun olmaması birinci sıradadır her zaman. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu hava kirliliği olarak açıklaması birçok açıdan çok kritik. Aslında diyor ki raporu hazırlayanlar, biz bugüne dek Dünya Sağlık Örgütü'nde bu rakamları daha az veriyorduk. Nedir rakam? Önce onu söyleyelim. Bir yılda 7 milyon kişinin dünya çapında hava kirliliğinden dolayı öldüğünü tahmin ediyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve bu rakamın daha önceki açıklamalardan çok yüksek olduğunu söylüyorlar. 2008 raporuna göre örneğin. Bu sayı yaklaşık 3,2 milyon gibi bir şey. Şu anda 7 milyon ama bunun nedeni hava kirliliğinin artmasından çok hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar ve ölümler arasındaki bağlantının daha iyi saptanmış olması. Yani bu konudaki bilimsel hem biraz istatistikle ilgili bir şey hem de veri toplamakla ve örneğin doğrudan doğruya neyin hava kirliliğinin hangi hastalıklara neden olduğunun daha net bilinmesiyle ilgili. Örneğin yine klasik bilgide işte kalp ve akciğer hastalıklarıdır öncelikli olarak. İşte kalp krizine neden olduğu, akciğer hastalıklarına neden olduğu kesindir. Ama örneğin yakın zamanda akciğer kanserinin ve mesane kanserinin nedeni olduğu hava kirliliği ortaya kondu. Dolayısıyla bu konudaki bilgi de giderek artmaya başladı. İnmelerin de tabii muazzam bir %80'i filan inme ve kalp hastalıkları, evet, kalp yani krizleri ve kalp damar hastalıkları kalp olarak. Kalp damar hastalıkları, evet. Ve akciğer kanseri ve diğer kanserler. %11 akciğer kanseri ki çok yüksek bir oran yani. Evet. Verilen %6 da diğer kanserler diye. Yani bir veba salgını gibi, kara ölüm gibi bir durumdan bahsediyoruz. Burada veba deyince aslında tam da şu aklıma geliyor. Buradaki 7 milyon ölümün 4.3 milyonu yani çoğu, yarısından fazlası diyelim, kapalı ortam hava kirliliği yani ev içi hava kirliliğinden, evet. 3.7 milyonu da dış ortam hava kirliliğinden ileri geliyor. Şimdi bu iç orta, kapalı ortam hava kirliliği demek tabii örneğin sigara içmek, ev içerisinde sigara içmek bunun en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Ya da işte ev içinde kullanılan boyalardan kaynaklanan diyelim kurşun. Bununla ilgili de yeni bir araştırma var bu arada. Ya da işte diğer kimyasal maddeler, döşemelerde vesairede kullanılan kimyasal maddeler. Ama en büyük neden aslında kapalı ortam hava kirliliğinin en büyük nedeni kırsal bölgelerdeki bacasız ortamda yani evin ortasında yakılan ısınma amaçlı ya da yemek pişirme amaçlı yakılan odun, kömür ya da tezek gibi şeyler. Şimdi bunlar aslında tarihsel olarak çok ilginç bir şey bu. Çünkü tarihte insanlar mağarada ya da çadırlarda ya da işte eski tip evlerde yaşarlarken baca sistemi yokken, baca ya da borular yokken klasik sistem evin ortasında yakmak. Yani duvara yakın yakmıyorsunuz tabii. Örneğin hele çadırda mesela ortada yakıyorsunuz. Dolayısıyla yaktığınız şeyin bu genellikle ya odundur ya tezektir. Dumanı tabii ki havalandırmanızla bağlantılı olarak ortamı şeyin içine doluyor. Yaşadığınız yerin içine doluyor. Bu uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca kömürün bir yakıt olarak kullanılmamasının nedeni olarak örneğin gösterilir. Yani bu tür bir boru baca soba sistemi olmadığı için orta çağlarda veya daha sonraları da aslında uzun süre sanayi devrimine kadar ısınmada hani bilindiği halde özellikle İngiltere'de kömür gayet iyi bilindiği halde ısınmada kullanılmıyor. Tabii çünkü ölmek istemiyorlar. Tabii çok ciddi bir sağlık riski yaratıyor. Dumandan hani ölmeyi bırak dumandan evde duramazsın. Yani evet, o yaşanamaz hale gelir. Hatta bir de şu vebayla da şuradan bağlayacağım. O zaman işte bu 14. yüzyıldaki yani geç orta çağlar diyelim bir meşhur veba salgını, kara veba. Kara veba salgını var, bubonik plak. Onun o salgında vebadan kaynaklanan bu döküntülerin ismi karbonkül, yani kömür şeyi, yarası. Evet. Gibi bir ismi var. Ve o ismin verilmesinin, çünkü siyah yaralar çıkıyor vebada, o ismin verilmesinin bile, ona kömür isminin verilmesinin bile yüzyıllar boyunca insanların kömürden uzak durmasına neden oldu. Çünkü kömürle vebayı bir anlamda özdeşleştirdikleri, evet, söyleniyor. Yani kömürle ilgili, hani kömürün tarihini yazan kitaplardan okumuştum bunu. Şimdi tam da demin söylediğiniz gibi yine kömürden ağırlıklı olarak kaynaklanan hava kirliliği yeni bir veba salgınına yol açmış durumda neredeyse. Dünyadaki toplam ölümlerin kaçı diyordu? Ben onu 8'de biri. 8'de biri, evet. Evet, 2012'deki toplam bir yıllık ölüm sayısının 8'de biri sadece hava kirliliğine atfedilebiliyor ki bu dehşet verici bir rakam. Alamayacağı yani. Bir rakam, evet. Yani bu John Vidal'ın yazısından ben de gördüm Guardian'da. Yani hakikaten bu şu anda Guardian'da da, New York Times'ta da pek, evet, çok yerde manşette bu haber. Manşette bir haber. Ve tabii gelişme yolundaki denilen ülkelerde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu işte Çin, Hindistan'da filan çok daha yaygın. Asıl ölümler oralarda. Tabii ağırlıklı olarak Asya. Ama mesela Amerika ve Avrupa'da da 180 bin ölümünde Amerika ve Avrupa'ya atfedildiğini söylüyor haber. Yani daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü, ki bu aslında çok yüksek bir rakam. Çünkü yani özellikle Avrupa Birliği standartları Dünya Sağlık Örgütü standartlarından bile düşüktür. Yani Avrupa Birliği'nde şu anda biliyorsunuz hani Paris PM10'da, yani partikül maddede 10 mikrogramlık partikül maddede 50'yi bulunca alarm ilan etti Paris Belediyesi. Müthiş bir hava kirliliği olduğunu söylüyor. İstanbul sürekli 50 civarında dolaşır. Yani hatta... Evet. Şeyin haberine aslında burada göz atarsak, Gözde Kazaz'ın Yeşil Gazete'de bu konuyla ilgili yaptığı bir özel haber var İstanbul'daki durumla ilgili. Burada da Selahattin İncecik, İTÜ'den öğretim üyesi Profesör Doktor Selahattin İncecik'e sormuş ve o da diyor ki özellikle Kartal civarı, Haliç yakınlarında özellikle Alibeyköy ve Kağıthane'nin en kirli yerler olduğunu söylüyor. Fakat ilginç bir şekilde haberde bir alıntı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava izleme istasyonundan alınan verilerin olduğu bir tabloyu koymuş habere. Ve Kağıthane verileri yok. Kağıthane verileri boş duruyor. Yani ölçülememiş mi, yoksa burada bir karartma mı var? Çok ilginç. Çünkü diğer yerler mesela genelde 50'nin altında. Örneğin işte Aksaray 42, Alibeyköy 30. Bu hangi gün bilmiyorum ama bu web sitesine girip bakmak lazım. Kağıthane'de her zaman çok daha, İncecik öyle diyor, çok daha yüksektir her zaman. Tabii bu hem sanayi kuruluşlarının o bölgede olmasıyla ilgili, hem biraz işte çukur olmasıyla ilgili falan. Ve bunu da aslında İGDAŞ'ın bir açıklaması vardı. Biraz onun üzerine bu haberi konuşmaya başlamıştık biz de Yeşil Gazete'de. İGDAŞ, şimdi haber önümde açık değil ama birkaç hafta önce Avrupa'nın en temiz havası İstanbul'da diye bir açıklama, evet, yapmıştı. Gördüm, gördük ve kullandık da bunu. Gülümsemeye bile takat bırakmıyor insanda. Yani İGDAŞ'ın üzerine niye bu kadar vazife olduğu ayrı bir tartışma, ayrı bir konusu. Tartışma. Yani. Tabii yeni, yani bu hava kirlenmesi bir yana, yeni çıkan raporlarda medeniyetin sonunun da gelmek üzere olduğuna dair bütün ya canlılar aleminin hızlı bir tehlikeye doğru gittiğini, iklim değişikliğinden dolayı, yani raporların haddi hesabı yok. Yani eğer fırsat bulursak... Evet, aslında şeyi çok fazla vaktimiz kalmadı, o yüzden isterseniz müzik arası vermeden devam edelim. Bu Bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün örneğin son 2013'ün tüm zamanların en sıcak 6. yılı olduğunu açıkladılar. Evet, onlar kesinlendi yani. Ama ondan sonraki şu rakam çok ilginç. Bütün zamanların en sıcak 14 yılından 13'ü 21. yüzyıl içinde yaşamış. Ya zaten 2014'teyiz. 14'teyiz tamamen yani bütün. Bir tane 1998 kalmış evet. Herhalde değil mi? O bakmadım da, ama o çok sıcak bir yıldı. Çok özel şartlardan evet. Dolayı onu da izah ediyorlar çok net bir şekilde. El Niño denen. Evet. Okyanus üstü akıntı yani. Yalnız bu haberlerin su akımı. Haberlerden bir tanesinin sonunda en sonunda geçiyor. Bir an böyle bir şey oldum. Bu yılın sonunda El Niño gelme evet. ihtimali çok yüksekmiş. Aynen öyle. Bu tabii gerçek bir facia olabilir. Yani bu seneki kuraklığın üstüne bir de El Niño gelirse seneye bu kuraklık devam ederse ne olacak? Ümit kuraklığa istersen hiç girmeyelim. Onu biz bir haftalık aradan sonra işte Açık Radyo'nun dinleyici destek morali bozmayalım mı diyoruz. Tekrar döndük bugün maalesef. Yani kuraklığın iki büyük rapor yayınlandı yani. Türkiye'nin kuraklığın üçüncü safhasına geçmiş olduğu. Yani hep öyle ayrım yapılıyor. Tarımsal kuraklık aşamasına geçti. Geçti yani. Ve bunun geri döndürülemez bir şey olduğuna dair raporlar var ama çok ayrıntılı. Yani ne zamanımız ne de halimiz var bunu konuşacak. Ben ama şeyden de bahsedeyim. Elizabeth Colbert'ın çok New Yorker'ın önemli gazetecisi. Elizabeth Colbert'ın Fears from the Catastrophe diye bir kitabı evet, vardı değil mi? Ondan sonraki çıkan kitabı 6. Büyük Yok Oluş, kitlesel yok oluş üzerine bir kitap yazdı. Bizden bahsediyor, şu andan bahsediyor ve çok acayip bir araştırma sonucu. Bunu ben henüz daha bitirme fırsatım olamadı. Kitap yeni geçti elimize, araya da işte Açık Radyo'nun etkinliği girdi. Fakat çok iç karartıcı ve çok küçük bir pencere kaldığını olağanüstü netlikte dünyanın her bir tarafından koyuyor. Mastodonların, penguenlerin, deniz hayvanlarının hepsini, bütün ormanları, ağaçları, deniz canlılarını, adaların, dinozorların ve de gergedanların hepsine bakarak bir şey çıkartmış, rapor çıkartmış ki evlere şenlik. Tabii sadece mücadeleye devam etmeyi de savunuyor ama yani şeyi görebilirsiniz diyor. En beni etkileyen yerlerinden biri girizgahta gördüm. Yani çok masif bir şey ve her yerde görülüyor diyor. 6. yok oluşun içine girdiğimiz. Bütün denizlerde, havada, kuşlarda şu bu. Fakat çok eğer bir arka bahçeniz varsa, bir evinizin bir bahçesi varsa birazcık bakın göreceksiniz orada da evet. Diyor. Çok somut bir şey yani. Tam bu James Hansen'ın yaptığı değil mi? Bu kelebeklerle aynı, ilgili aynı, yaptığı şey aynı. Aslında. O yüzden belki fırsat bulursak ben de vakit bulup bitirebilirsem kitabı bunun üzerinde bir parça daha duralım bu. Arada bir ama, yapıyoruz bu. Ama tabii bütün bu olan bitene rağmen dünya politikası bambaşka yani iklim değişikliğinden başka noktalardan bu işe dahil oluyor. Mesela bu Kırım meselesi nedeniyle şimdi Amerika'nın Avrupa'ya gaz satması gündemde evet. Sıkıştırılmış bir şekilde doğal gazı. LNG diyorlar değil mi ona? Yani sıvılaştırılmış doğalgaz şeklinde. Evet, liquefied natural gas. Avrupa'ya satıp böylece Rusya gazına olan bağımlılığını Avrupa'nın azaltacak. Peki nereden çıkacak o gaz? O gaz fracking denen kayaları parçalayarak bütün Amerika kıtasındaki yeraltı sularını falan kirleterek çıkartacakları şeyden gelecek. Ve bu ciddi bir şu anda bence bu çok ciddi bir durum. Yani bu ABD arasındaki bu ekonomik işbirliği anlaşması ya da gümrüklerin kaldırılması meselesine benzer bir şekilde bütün önümüzdeki dönemdeki dengeleri değiştirebilecek bir şey olabilir. Aynı zamanda İngiltere'de de fracking için Cameron ciddi bir şekilde bastırıyor şu anda. Avrupa'da da dönme emareleri var. Yani çok ilginç sayısız haber ve rapor çıkıyor. Yani yetişmek bile çok zor. Bizim gibi ekstradan uğraşan ölümlüler için bile giderek zorlaştı hayat. Fakat şeyi söylemek lazım. Bir, iki tane ilginç şey var buna eklemek istediğim. Bir tanesi bunun 72'de yazılmış. John Stanley Sawyer Nature dergisinde 42 yıl önce açıkça yazmış küresel ısınma geliyor ve %0.6'lık bir sıcaklık artışı olacak 2013'te diye yazmış. Kim yazan? Bir Britanyalı meteorolog John Stanley Sawyer ve yayınlatmış karbondioksit seviyeleri 1850 seviyelerinin %25 üstüne çıkacak demiş. Aa, hemen hemen tamamen bilmiş durumda. Evet. Dünya sıcaklığı da 0.6 yükselecek demiş ki o da çok 0.8. yakın. 8 oldu. Evet. Ve bu iyimsermiş. Hatta biraz. İyimsermiş. Yani bir bu vardı. Bir de Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası paneli, iklim değişikliği paneli toplantısından sızdı rapor. Ha, evet. Ama evet. Gelecek hafta herhalde açıklanmış olacak. Açıklanmış olacak, sızmış. Evet. Ama şey diyor, yani raporda kapsamlı bir rapor. Risk kelimesi 5000 defa geçiyor. Kısa bir rapor halbuki. Ve şunları söylüyor. Tamamen insan kaynaklı. Yani bu enerji şeyinden kaynaklı açlık, kuraklık, hastalık, seller, mülteciler ve savaş konusunda çok büyük riskler getireceğini söylemişler ve kaçına hazırmış insanlık? Sıfır. Herhangi bir hazırlığı yokmuş. Zaten şey demiş, bir hazırlayan bilim insanlarından biri yok olacak türler üzerine yorumu sorulduğu zaman kutup ayısı mı? O biziz işte demiş. Deniz yükselmesi. Michael Mann de Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden meşhur iklim bilimci. Çok uzak bir gelecekten ve egzotik bir takım yaratıklardan, onların istilasından bahsetmiyoruz. Biziz ve şimdiden bahsediyoruz demiş. Fakat hala tabii çok çeşitli ortamlarda karşılaşmaya devam ediyorum. Ben de, siz de, herkes karşılaşıyordur. İklim değişikliği konusundaki bu şüpheler, insan mı etkiliyor ama aslında şu nedenler de yok mu gibi sorular hiç şey kesmeden devam ediyor. Ve tam bununla bitirelim. Michael Mann deyince hemen buraya bağlamak istedim. Bir James Lawrence Powell diye bir jeolog, bir bilim insanı oturmuş bir çalışma, araştırma yapmış. 2013 yılında hakemli dergilerde yayınlanan iklim değişikliği ile ilgili toplam 10.885 tane makale çıkmış. 2013 sadece. Bunları hepsini taramış. İklim değişikliği insan etkinliğinden kaynaklanıyor mu, kaynaklanmıyor mu konusunda ne düşünüyorlar diye. Bu aynı zamanda Oreskes'in yaptığı çalışmaya benziyor. Kaç tanesi şey demiş? Bağlantı kurmuyormuş. 2. Bir, ben o kaç araştırma? 10.885, yani 11.000 yaklaşık araştırdan 2 tanesi. 11.000'de 10.000 ne oluyor? 5.000'de 1 civarında bir, 5.500'de 1. Yani ha, dolayısıyla bu hangisi haklı? Neyse, gelecek hafta herhalde IPCC raporunu konuşuruz. O zamana kadar evet, açıklanmış olur diye tahmin ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41